En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er efterhånden en etableret sandhed, at uligheden mellem land og by vokser i Danmark. Fremgangen har fat i København, store dele af Østjylland. I de store byer bliver man rigere. Der skabes nye arbejdspladser, der bygges ud, der er aktivitet. Andre steder sakker de bagud. Og det gør jo, at der er risiko for, at Danmark knækker i to. Uligheden er blevet adresseret af politikere fra både højre og venstre. Vi vil sikre, at Danmark ikke knækker over. Uanset hvem vi er og hvor vi bor, der vi bekymrer os om den stigende ulighed i Danmark. Men nu kommer de økonomiske vismænd og udfordrer klagesangen. Den geografiske ulighed er slet ikke så slem, som vi tror. Vi skal bare holde op med at være så fokuseret på indkomst, er argumentet. Det gode liv handler jo om så mange andre ting. For eksempel, hvor meget fritid man har, eller hvor længe man lever. Og ser man på de ting, så er der faktisk ikke så stor forskel på landsdelene. Kan det virkelig passe? Det spørger jeg overvismanden om i dag. Velkommen i Pilestræde. Det er måske et lidt sært spørgsmål, men jeg tænker, det giver mening i den her sammenhæng. Tror du på reinkarnation? Altså, det er jo sådan set ikke. Jeg er ikke sikker på, at det tilfører samtalen så meget værdi, om jeg gør det eller ej. Man kan i hvert fald sige, at der er ikke nogen dokumenteret evidens, der peger på, at det kan lade sig gøre. Men jeg er åben over for det. Men hvis det nu er rigtigt, at reinkarnation er til, og hvis du skal fødes igen på et tidspunkt, og selv må bestemme, hvor i Danmark, hvor vil du så gerne fødes næste gang? Altså, hvis jeg har et, hvad kan man sige, moralfilosofisk kompas, som svarer til den velfærdsindikator, vi har i vores seneste rapport, så er det Vestjylland. Vil du ikke introducere dig selv? Jo, mit navn er Carl Johan Dalgaard. Jeg er professor i nationaløkonomi på Københavns Universitet og formand for det økonomiske råd. Du og de øvrige vismænd har fundet en ny måde at måle ulighed på i Danmark. Det startede med et tankeeksperiment, siger du i Berlingske. Fortæl. Ja, altså nu er det jo ikke vores opdagelse. Det her, det er jo en indikator, der er løftet, kan man sige, for forskningslitteraturen. Men det er rigtigt, at filosofien bag indikatoren starter med et tankeeksperiment. Og tankeeksperimentet går ud på, at vi siger, forestil dig en verden, hvor du endnu ikke er født. At du befinder dig bag det, som lidt højspændt kunne kaldes for et uvidenhedens slør. Mm-hmm. Men du er dog ikke mere uvidende, end at du ved, hvordan verden ser ud, når du engang bliver født. Alle de steder på verden, hvor på tværs af verdens lande i princippet, du kunne ende med at blive født. Men du ved ikke præcis, hvordan det ender, så det kunne lige så godt være i Uganda som i Danmark i princippet bag uvidenhedens slør. Og så sætter du dig i realiteten ned, givet alle de data, du har, og din viden om, hvad det er, der vil gøre dig glad og ked af det i livet, det kan vi eventuelt vende tilbage til. Ja. Og så kan du i realiteten sætte dig ned og lave en beregning, der siger, hvad er egentlig min forventede livstidsvelvære eller velfærd ved at blive født forskellige dele, forskellige steder i verden. Og dem kan du så sammenligne og nå frem til en eller anden form for konklusion om, hvor kunne jeg egentlig bedst tænke mig at blive født. Og det er jo et fascinerende tankeeksperiment. Mm. Hvorfor er det spændende, når man er vismand? Altså man kan sige, det hører jo til i en bredere samfundssamtale, der i realiteten er stået på i årevis. Og man kan sige, helt tilbage i 2009, så nedsatte den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy jo en kommission netop med det formål at sige, kan vi komme op med bredere samfundsindikatorer, som siger lidt løstagtigt sagt, om hvorvidt et samfund udvikler sig positivt, som supplement til andre indikatorer, vi ofte og rutinemæssigt anvender, såsom indkomst eller BNP per indbygger eller sådan et eller andet. Og den forskning, der også har fundet sted på tværs af kloden efterfølgende, ja, det er sådan set den, vi plukker fra og siger, så lad os prøve at se, hvad sker der egentlig, hvis vi bruger nogle af de her bredere mål, som et supplement, som man eventuelt kan bruge som supplement. Det er jo en måde egentlig at rate steder på. Altså lidt ligesom når man går ind og rater en restaurant, så kan man give den x antal stjerner efter hvor god den er. Når vi plejede at gøre det, altså det er jo lidt groft sagt, men når vi plejede at gøre det, når vi gerne vil opgøre forskellen på steder, uligheden blandt steder, så plejede man at bruge det, man kalder Gini-koefficienten, altså forskel i indkomst mellem de rigeste og de fattigste. Hvorfor er der brug for en anden metode? Jamen, man kan sige, sådan noget som ulighedsmålet, som Gini-koefficienten jo er, er jo faktisk også noget, der influerer den velfærdsindikator, som vi har med. Ganske som forbrug og hvor meget fritid du har og sådan nogle ting. Så det er jo også et udkomme, som indgår sammen med andre. Og jeg synes egentlig, det du lige sagde, det er rigtig vigtigt lige at repetere. Du sagde, det her, det er jo sådan ligesom at rate restauranter eller sådan noget der, ikke? Og som vi alle sammen ved, så er der noget mad, der smager os mere end anden mad, og der er måske dermed nogle restauranter, som vi af den årsag alene bedst kan lide. Og det er altså vigtigt at holde fast i, at når det gælder sådan noget som velfærdsindikatorer, der er ikke noget entydig og objektiv rigtig måde at gøre det her på. Mm-hmm. Og på den måde forstå, at det her er sådan set bare et input til en samtale om, hvordan kan vi eventuelt begynde at fremstille måske flere indikatorer, der siger noget omkring velvære, samfundsvelfærd, velvære eller velfærd. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? The media are filled with stories of people who are rich and famous and building empires at work. But is that true? Is that really what keeps people happy as they go through life? Lad os kigge lidt nærmere på jeres nye velfærdsvurdering. Altså det her, I kalder en velfærdsindikator. I stedet for bare at se på økonomisk ulighed, så siger du, så skal vi også se på forbrug, levetid og fritid. Kan du ikke prøve at bryde det op for os? Nå, men altså, det er jo et eksempel på, at der er jo ikke nogen entydig objektiv måde at sige, hvad er det for nogle udkomme, som vi som borgere i særlig grad værdsætter. Men hvis du i hvert fald kigger på økonomer, så vil en grundforventning være, at vi som borgere godt kan lide at forbruge. Noget handler om privat forbrug, noget handler om offentlig forbrug. Mm-hmm. Vi vil sædvanligt også lægge til grund, at borgere foretrækker at holde fri, hvis de kan få lov til det. Kan godt lide at holde fri. Vi vil lægge til grund, at det er rart at overleve frem for at dø eksempelvis. Og det forekommer også at være nogle standpunkter, som er ret apolitiske. Jeg kender ikke nogen til hverken højre eller venstre for midten, der vil sige, at det er jeg uenig i. Og dertil kommer så, som jeg sagde, der er også indflydelse i den her velfærdsindikator, som jeg sidder og regner på bag uvidenhedens slør, som bliver påvirket af ulighed i forbrugsmuligheder, altså indkomst, kan du sige, principielt set, og ulighed i fritid. Og de her ting, forbrug, levetid, fritid, hvordan vægter du de ting i forhold til hinanden? Det er et super godt spørgsmål, og det er jo også noget af det, som er en del af den forskning, som vi bygger på, som gør det, kan man sige, relevant. Så eksempelvis kan man sige, hvor meget bør sådan noget som levetid tælle? Og det kan man prøve at regne sig ind og sige på basis af værdien af statistisk liv, som det hedder. Og så kan du sige, hvad delen af det? Det afspejler i virkeligheden, hvordan vi borgere normalt har lyst til at prioritere vores penge i situationer, hvor vi skal beslutte os for, om vi vil bruge penge på noget, som muligvis påvirker sandsynligheden for, at vi dør en lille bitte smule. For eksempel, hvis du kører bil og går ned i en bilforhandler, lad os sige, så skal du træffe beslutninger om ekstra udstyr, for eksempel, som typisk har sikkerhedsmæssig præg. Altså, skal jeg nu betale de ekstra penge for, hvis nu i det tilfælde, at jeg kommer ud for et grimt uheld, jamen, så er det nyttigt at have det her. Det koster nogle penge. Og den slags information, altså observationer om, hvordan vi danskere opfører os i sådan nogle situationer, kan bruges til at sige, hvordan ville vi danskere handle i sådan nogle situationer, og det bliver til en vurdering af, hvad er vores betalingsvillighed i virkeligheden for at ændre for sandsynligheden for at overleve en lille smule. Ja. Og det er den slags data, der går ind til for eksempel at bestemme, hvor meget skal levetid vægte. Carl Johan, lad os lade, som om vi har to sæt briller, som vi kigger på Danmark igennem. Yes. Hvis vi tager det ene sæt briller på, hvor vi kun kigger på velstand, hvordan fordeler det sig så i landet? Nå, men altså i al almindelighed er der jo selvfølgelig uligheder mellem mennesker, men nu fokuserer vi på landsdel. Ja. Og der kan man sige, at der er ganske stor forskel i, forskel i gennemsnitsindkomst, når du sammenligner landsdelene i samfundet, som er beskrevet i rapporten. Og desuden har vi også set siden 2008, at de forskelle er blevet større. Og det der, når folk taler om, at Danmark er ved at knække over, det er jo blandt andet på det punkt. Det vil, være en indikator, der kunne udlægge sådan, ja. Hvis man så de her velstandsbriller på, altså kun kigger på vores velstand og disponibel indkomst, så er den jo meget høj i Region Hovedstaden og i Østjylland, og så er den noget lavere i faktisk i resten af landet. Mm. Allerlavest i Vest- og Sydsjælland og i Nordjylland, hvor den ligesom skraber bunden. Hvis man kan tillade sig at sige det, det er jo i hvert fald, fordi der er en ret stor forskel på velstand i landet. Det er rigtig målt på gennemsnitsindkomst, ja. Men hvis man tager de briller af, og så tager jeres nye briller på med jeres velfærdsindikator i, hvordan ser den geografiske ulighed så ud? Jamen, det mindsker de forskelle, der er imellem regioner ganske betydeligt, fordi der er andre ting, som også spiller en rolle for forskelle i velfærd, ud over velstand. Og de forskelle knytter sig for eksempel netop til levetid eller fritid eller andre af de her indikatorer. Og det er i sig selv en væsentlig grund til, at vi ser forskelle, når vi sammenligner velfærd frem for velstand. Og når man kigger på de ting, hvor er velfærden, altså ud fra den indikator, hvor er velfærden så bedst? Sådan som jeg husker det, så er det vist Vestjylland, som scorer højst. Ja, den... på vores velfærdsindikator, hvor velstandsindikatoren, hvis du bare kigger på disponibel indkomst, det vil være København, ja. Kan man opsummere det sådan her? De økonomisk rige, de bor stadig i Whiskybæltet og omkring København og Østjylland, men de velfærdsrige, de bor ved Vesterhavet. Altså man kan i hvert fald sige, at det er et mere nuanceret billede, når vi ser på tværs af landet, end det man måske tror gør sig gældende, hvis man alene kigger på velstand. Mm-hmm. Og det har noget at gøre med for eksempel, at hvis du sammenligner folk, som er født i Vestjylland med folk, der er født i København, så lever folk faktisk længere, de der er født i Vestjylland, end i København. Er du også træt af at bo alt for trangt? Vel er du ej. Du er ved at blive sindssyg. Du kræver plads til begejstring. Plads til store armebevægelser. Men hvor finder jeg al den dejlige plads, spørger du så? Det gør du da i Ringkøbing Skjern Kommune. Vi har mere plads, vi selv kan bruge. Vi har pladsgaranti i hele kommunen. Bare slip ungerne løs. I skriver i jeres konklusion, at den geografiske ulighed er overvurderet. Hvis man alene kigger på velstand, ja. Præcis. Hvad håber du, at nu siger, at vi skal kigge på de her andre ting, når vi kigger på velfærd sammensæt? Hvad håber du, det kan medbringe? Nej, det ved jeg ikke, om vi som sådan siger, at vi skal gøre hverken det ene eller det andet. Men her har vi sagt, det er meningsfyldt, hvis vi skal have en samtale om... hvor det er rarest at bo, kan man sige, i landet, at vi tager pejling af den debat, der har fundet sted i mange, mange år efterhånden, både herhjemme og i omverden, og måler det på en lidt bredere måde. Ja. Det her, det er en måde, man kan gøre det på. Ja. Men det er ikke den eneste måde, og der er andre måder, man måske kunne overveje at få mere inkluderende mål, som faktisk siger noget om, hvor rart er det at bo forskellige steder. Og det må vel være det, der er endemålet. At vi så vidt muligt, at det er ligegyldigt, hvor jeg bliver født hen af i verden, jamen så er det sådan, i landet, jamen så er det sådan set muligt for mig at få et godt liv. Og det, men det er jo ikke det samme, som at sige, at lige de ting, som der indgår i vores mål, nej, eller hele eksperimentet, at det, man har lyst til at hænge hele sin hat på. Så hvad håber du, at jeres nye syn på ulighed og på velfærd kommer til at betyde? Ja, jeg tror, det ville være velgørende, hvis vi måske begynder at have en samtale, som i høj grad retter sig imod de samfundsmål, vi har. Og hvor ofte sådan noget som for eksempel velstand, eller for den sags skyld offentlig forbrug, jo kan anses måske for at være midler. Mm-hmm. Men i stedet for at snakke så meget om midlerne til at opnå et højere mål, så begynder at sætte ord på, og måske gerne tal, fordi i praksis, så det at prøve at sætte tal på, det er noget af det, der det kræves for, at den her samtale for alvor tager af, sæt tal på, hvad er det egentlig, vi reelt gerne vil opnå? Hvad er udkommet? Hvad er det mål, vi gerne vil opnå? Her er en måde at tænke på, hvad målet kunne være, men der kan være andre lige så relevante. Men hvis vi nu bare leger, at målet er de faktorer, som I har i jeres velfærdsindikator, forventet forbrug, fritid, levetid, bør vi så droppe alle de der udflytnings- og nærhedsreformer, vi har set i de seneste år? Fordi altså, det er jo ikke godt i København og Aarhus. Det er altså, bedre de andre steder. Altså, alt det der, det begynder at blive... Det er jo hurtigt en meget politisk samtale. Det fordi, er det, men, selvom, det, er sådan, det, men nej, det er det jo lige så snart, du siger, at vi skal diskutere, jo, hvad målet er, jo, så er det jo politisk. Jo, jo. Ja, det kan du have ret i, fordi det er selvfølgelig til syvende og sidste moralfilosofisk spørgsmål. Hvad går vi op i livet? Ja. Så derfor så er det selvfølgelig vigtigt, at de ting, der indgår, er noget, som vi måske alle sammen i udgangspunktet kunne være enige om. Nej, men det, igen som sagt, det jeg tror, der i det bedste af alle verdener kunne være udkommet af de her typer af ting, det vil være, at vi lad os prøve at tale om, hvad egentlig de ultimative målsætninger er. Det kan være baseret på forskellige moralske og etiske kompasser, og så kigge på det her på en, skal vi sige, mere nuanceret måde. Til syvende og sidst, hvis vi nu netop bare har fat i den indikator, vi har lagt til grund, jamen så kan vi jo konstatere, at det lykkeligvis jo ikke ser ud til, at uligheden i velfærd er blevet større siden, hvad ved jeg, finanskrisen. Men er den ulighed, der nu engang stadigvæk er der, er den for stor? Jamen, det kan jeg jo ikke som økonom svare på. Det er jo et politisk spørgsmål, og det kunne jo godt tale for, at man tænker ind i nogle initiativer til at mindske de uligheder, der så stadigvæk står tilbage. Så det at sige, at regionaldiskussionen, den ligesom er så fuldkommen endegyldigt taget af bordet, det synes jeg da ikke, selv hvis man lægger den indikator til grund. Okay. Christoffer Glavind er senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ja. Han kritiserer det her nye velfærdsmål i et indlæg i Altinget. Jeg vil gerne lige gennemgå nogle af hans kritikpunkter med dig. Nu læser jeg bare op. Mm. Problemet begynder, når vismændene skal beslutte, om en person hører til i den landsdel, vedkommende er født i, eller den landsdel, vedkommende har bopæl i. Mm. Vismændene undersøger begge dele, men konkluderer på baggrund af fødested. Yes. Det er efter vores mening en fejl. Mm. Vismændene viser, at dit fødested ikke har den store indvirkning på chancen for at få et godt liv. Uanset hvilken landsdel du bliver født i, har du gode muligheder for et godt liv. Det danske velfærdssamfund fungerer. Problemet er bare, at det ikke siger specielt meget om den faktiske geografiske ulighed i Danmark. Hvad siger du til det? Altså igen, det er jo udtryk for sådan en legitim diskussion, som man kan have i det øjeblik rent faktisk, der ligger nogle beregninger, som man så konkret kan diskutere. Når vi har gjort det på den måde, vi har det, så er det fordi, at den her velfærdsindikator er forankret i det tankeeksperiment, som jeg gjorde rede for lidt tidligere i vores samtale. Og det tankeeksperiment går altså ud på at sige, hvor kunne jeg godt tænke mig at blive født? Altså, hvad er værdien af at blive født forskellige steder bag uvidenhedens slør? Det er det filosofiske bagtæppe for den her indikator. Ja. Og det vil sige, det som der her lægges op til, det er at sige, nej, jeg vil i virkeligheden have en lidt anden, et andet, hvad kan man sige, moralfilosofisk bagtæppe for min diskussion. Det skulle være et, hvor jeg siger, hvad er egentlig min forventede gevinst ved at blive født i forskellige regioner og dø i den samme region. Altså, hvor jeg forpligter eller insisterer på, at de personer, personen bag skærmen, bliver i den samme landsdel hele livet igennem. Det er jo også en relevant velfærdsindikator, men, men det er et andet tankeeksperiment. Kan du se, hvad jeg mener? Ja. Og det er fint nok, hvis man synes, at det er mere relevant. Hvorfor er det mere relevant for dig at kigge på fødested end på bopæl? Det har noget at gøre med, at vi har løftet en indikator ud af forskningslitteraturen, og det er den, vi omsætter i praksis til Danmark. Så vi har sådan set bare følger et tankeeksperiment, som ligger i forskningen. Fordi det forskning er optaget af fødested og ikke så meget bopæl? Nej, det er udtryk for, at den velfærdsindikator, som vi regner med, er baseret på et meget konkret tankeeksperiment, som jeg lige beskrev for dig. Og det tankeeksperiment går ud på, hvor jeg er født. Ja, den er jeg med på. Og derfor er det den indikator, som vi ender i. Mm. Det udelukker jo ikke, at man kunne sige, kunne jeg lave en indikator, hvor jeg er født og bor resten. Okay. Det kan man jo også. Når man så kigger på fødestedet, så skriver, hvad hedder han, Christoffer Glavind, det giver for eksempel ikke mening at måle levetid, som I jo kigger på, ud fra fødestedet. Hans argument er, at man bruger jo sundhedsvæsenet tæt på, hvor man bor, ikke hvor man er født igennem sit liv. Hvad siger du til det? Altså, han synes, det er underligt at måle levetid fra fødestedet. Igen, det er den samme diskussion, ikke? Fordi det starter med at sige, hvilke muligheder har jeg for et langt liv, hvis jeg fødes i Vestjylland, København, de der forskellige regioner? Det er det, der er spørgsmålet, og der bruger vi jo data til at sige, hvad er svaret på det spørgsmål? Men i praksis, så er det ikke alle, der fødes i Vestjylland, som bliver i Vestjylland hele livet igennem, og de tæller vel også som nogen, der er født i Vestjylland. Ja. Altså, der ligger ikke noget sådan årsag virkning, eller kan vi, som der her lægges ind over. Mm-hmm. Men jeg kunne da sagtens lave en alternativ indikator, som går ud på udelukkende at tælle folk, som er så at sige, i regionen hele tiden. Så får du jo et andet tal, end hvis du også tager højde for, at mennesker flytter. Nogle gange kan det jo være mennesker, der får et meget langt liv, som beslutter sig for at bosætte sig til syvende og sidste livet på Bornholm eller i Sydsjælland og sådan noget. De tæller med i vores opgørelse. Det vil så ikke tælle med i den alternative, og det er helt legitimt. Okay. Man kan jo opgøre begge dele, og så kan man forsvare den, man er størst tilhænger i. Ja, og så en anden ting, han er kritisk over for, det er de her områder, jeg har valgt. Han skriver, vismænden har valgt at måle geografisk ulighed med udgangspunkt i 8 landsdele, som grupperer Lemvig Kommune med Viborg Kommune, Brønderslev Kommune med Aalborg Kommune, Gribskov Kommune med Gentofte Kommune. Derudover har vismændene valgt at slå landsdelene København, Nordsjælland, Københavns omegn og Bornholm sammen til en superlandsdel, der tilsammen dækker over en tredjedel af Danmarks befolkning. Den meget grove opdeling på landsdele betyder, at uligheden undervurderes. Jamen, altså, jeg tror, den del af kommentaren skal ses i lyset af, at forfatteren er blevet provokeret af en overskrift fra den avis, du repræsenterer, fordi I havde en overskrift et eller andet sted, som sagde noget med, at vores analyser er aflyst ulighed, eller der var ikke noget ulighed tilbage, eller sådan noget. Og det er det, han taler ind i. Ja, det gør vores analyse i øvrigt slet ikke, så det er sådan lidt en skæv overskrift på den måde. Ja. Men man kan sige, det vi jo gør, det er jo et fuldstændig, man kan sige, veldefineret spørgsmål at sige, vi er interesserede i at tænke over velfærdsforskelle mellem landsdele. Kunne man også gøre det på tværs af kommuner? Ja, det kunne man godt. Så AE er jo velkommen til at gå ned og så lave de samme beregninger, vi har lavet, men sige, i stedet for at jeg kigger på landsdel, så kigger jeg på kommuner, og selvfølgelig er der forskel inden for landsdel, som så vil blive blotlagt, og som meget vel kunne være super interessante også at få bragt op. Nu har vi startet i det sådan lidt mere grovkorn, at vi bagtæppet er en forskning, som alene kigger på nationale tal, hvor der slet ikke er intern migration inden for landet. Ja. Der har vi jo sådan trods alt taget et næste skridt i tilfældet. Og hver gang man tager det skridt, forestiller mig også, det er forholdsvis komplekst. Det er ikke noget, du regner ud på bagsiden af en serviet, nej. Nej. Christoffer Glavind slutter sit debatindlæg i Altinget med at skrive sådan her. Alt i alt er der mange mangler i vismændenes måde at anskue ulighed i velfærd på. Det er et problem, fordi uligheden undervurderes, at der ikke er væsentlig geografisk ulighed, risikerer at blive en fastsømret sandhed, som forplanter sig og forvrider debatten. Det kan i værste fald gøre det svært at gøre op med den stigende ulighed i Danmark. Hvad siger du til hans bekymring? Altså, jeg vil sige, der er jo mange flere usikkerheder omkring begrebet velfærd, end bare lige dem, vi her har tangeret, som han tangerer. Men hvis vi ender et sted, hvor vi kan få i gang sat en debat, som kan måske give et sæt af indikatorer af den her karakter, som måler på udkomme, og som måske har basis i forskellige, skal vi kalde det, tankeeksperimenter, forskellige moralfilosofiske kompasser, eller hvordan man nu, så får man jo en mere systematisk måde at kunne diskutere, er der egentlig fremskridt, eller ruller vi ned ad bakken, havde han sagt, som samfund, som en helhed. Men du er også med på, at det her kan blive brugt som, hvad skal man sige, et argument for at stoppe med at udligne den økonomiske ulighed. Okay, det, for mig er det sådan en lille smule bagvendt. Jeg tænker, det der med, at, ligesom at man begynder at se tingene mere nuanceret, og som regel i min optik, eller min erfaring, at det at kunne se tingene noget mere nuanceret, som regel også er opskriften på, at man træffer mere fornuftige valg, end hvis man har et singulært fokus, som måske er for tyndbenet. Så jeg kan ikke rigtig se, at det er et problem, at vi ligesom siger, at i virkeligheden havde vi lyst til at kigge på udkomme, snarere end og mål, snarere end midler til et højere udkomme, som så står hen i et uvis, hvad det egentlig præcis er. Og så kan det måske give anledning til nogle interessante, forhåbentlig politiske samtaler om, hvad er det egentlig, man prioriterer? Hvad er det egentlig, der er målet? Godt. Eller sagt på en anden måde, hvis jeg må være lidt fri. Hvis målet er Danmark i balance, hvordan ser Danmark ud, når det er i balance? Hvad vil det sige? Vil det sige, at vi er i balance i det øjeblik, at gennemsnitsindkomsten er den samme alle steder? Eller er vi i balance, hvis velfærden er den samme alle steder? Eller hvad er endemålet? Hvad er det, vi gerne vil opnå? Fordi det er også den sikreste vej til, at man rent faktisk driver politik, så kommer til at betyde noget for rigtige menneskers rigtige liv. Altså, om gennemsnitsindkomsten er 1 eller 2% højere, er jo ikke sikkert, det er noget, der betyder så meget for virkelige mennesker i deres virkelige liv. Eller de virtuelle mennesker op bag uvidenhedens slør, der skal vælge. Og til dem, Carl Johan, hvis de lytter med deroppe bag uvidenhedens slør, og undskyld lige forsøge at koge interviewet lidt ned. Ja. Hvis man skal sige til dem, at I kommer med et nyt billede af Danmark, eller en ny måde at se Danmark på, som de måske kan bruge, når de skal vælge, hvor de gerne vil fødes. Ja. Kan man så sige, at hvis personen op i skyen sætter et langt liv med meget fritid højt, så skal de håbe på at blive født i Vestjylland. Hvis de derimod synes, at indkomst og formue er vigtigt, så er det stadig København, Nordsjælland eller Aarhus, de skal satse på. Absolut. Det afhænger af, hvordan man egentlig er skruet sammen, når man sidder der på skyen, hvad det egentlig er, man værdsætter hele livet. Så vil det diktere, hvad svaret på det spørgsmål er. Og du gav jo faktisk svaret, da du startede interviewet. Jeg startede med at spørge, hvor du gerne vil fødes næste gang, og så svarede du Vestjylland. Nej, jeg svarede, at hvis jeg lægger den velfærdsindikator til grund, som vi har regnet med, så vil jeg svare Vestjylland. Skal du også, hvis vi bare leger med tanken, du skal genfødes, skal du også være overvismand næste gang? Det er der heldigvis ikke noget evidens, der tyder på, at jeg bliver. Carl Johan Dalgaard, tak fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.